mediaexpert.pl. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, a to oznacza, że jest już sobota, 28 grudnia. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Policjanci przypominają, na drogach wciąż trwa akcja Znicz. Niestety pomimo apeli w ostatnich dniach zatrzymano wielu prowadzących pod wpływem alkoholu. Jutro ma dojść do wymiany jeńców między władzami Ukrainy a separatystami z Donbasu. Toprowcy odradzają piesze wędrówki w Tatrach. 187 wypadków drogowych, w których zginęło 20 osób, a 233 zostały ranne. To bilans zdarzeń na polskich drogach w czasie świąt. Funkcjonariusze zatrzymali ponad 500 kierowców prowadzących pojazdy pod wpływem alkoholu. O jednej z przyczyn zasiadania za kierownicą w takim stanie mówiła w Trójce psycholog transportu Ewa Odachowska. My obserwujemy w badaniach, że często te osoby, które są tak zwanymi recydywistami, które po raz wtóry się stawiają na badaniach psychologicznych, jeżeli chodzi o kierowanie pod wpływem alkoholu, to są często kierowcy, którzy są uzależnieni od alkoholu, po prostu. Tacy, którzy mają problem z alkoholem, którzy jeszcze na trzeźwo deklarują, że nie będą tego robić, natomiast niestety, kiedy zaczynają być pod wpływem, te hamulce puszczają. Trwa policyjna akcja Bezpieczny Weekend, Boże Narodzenie. I choć czasem kierowcom wydaje się, że radiowozów wcale nie jest tak dużo, tak jak zapewnił Jarosław Florczak ze stołecznej policji, funkcjonariusze czuwają nad tym, co dzieje się na drogach. Zapewniam Państwa, że jesteśmy podczas tych działań, jest bardzo dużo nieoznakowanych radiowozów, kierowane są w te newralgiczne dla ruchu drogowego miejsca i policjanci mają takie zadania, żeby eliminować z ruchu i dyscyplinować kierujących, którzy jeżdżą brawurowo, jeżdżą bardzo niebezpiecznie, stwarzając zagrożenie nie tylko dla siebie, ale także i dla innych uczestników ruchu drogowego. Policyjna akcja potrwa do niedzieli. Zakończyło się śledztwo w sprawie śmiertelnego potrącenia egzaminatora prawa jazdy w Rybniku. Do tragedii doszło w czerwcu na placu manewrowym. Więcej na ten temat Kamil Jasek z Polskiego Radia Katowice. 68-latka, wykonując zadanie egzaminacyjne, nie zahamowała i potrąciła 35-letniego mężczyznę. W toku śledztwa wykazano, że kobieta była trzeźwa, a samochód sprawny. Dochodzenie polegało m.in. na analizie zapisów wideo oraz przesłuchaniach świadków. Wynikało z nich, że podejrzana cały czas trzymała pedał gazu i nie próbowała hamować. Kursantka odmówiła składania wyjaśnień, nie wyraziła także żalu. Z podejrzanej postawiono zarzut spowodowania wypadku w ruchu lądowym ze skutkiem śmiertelnym. Grozi jej od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. W opinii sądowo-psychologicznej biegli stwierdzili u kobiety ograniczoną poczytalność, co może mieć wpływ na wymiar kary. Jutro ma dojść do wymiany więźniów między Ukrainą a prorosyjskimi rebeliantami w Donbasie. Nie są jednak znane oficjalne dane ani szczegóły wymiany, a więcej o tym z Kijowa Paweł Buszko. Nie wiadomo, ilu jeńców spodziewa się odzyskać Ukraina oraz ilu uwięzionych separatystów odeśle do tzw. Donieckiej i Ługańskiej Republik Ludowych. Oficjalnie strona ukraińska nie przekazuje informacji, tłumacząc to dobrem procesu wymiany. Ukraińska telewizja Hromadzkie podała, że separatyści z tzw. Donieckiej Republiki Ludowej skłonni są przekazać Ukrainie około 50 osób, zaś samozwańcze władze tzw. Ługańskiej Republiki około 30 osób. Są to głównie nielegalnie przetrzymywani przez bojówkarzy ukraińscy żołnierze, uczestnicy walk w Donbasie, ale też cywile. Z kolei Ukraina przekazać może skazanych i oskarżonych o działania terrorystyczne separatystów i ich pomocników. Do ostatniej wymiany doszło w 2017 roku, kiedy to bojówkarze uwolnili 73 Ukraińców. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Śnieg, wiatr i ograniczona widzialność do kilku metrów. W Tatrach w ciągu dnia panują trudne warunki do turystyki. Wszystkie szlaki pokryte są świeżą warstwą śniegu, który w wielu miejscach jest nieprzetarty. Tatrzański Park Narodowy i toprowcy ostrzegają przed zagrożeniem lawinowym. Po ostatnich opadach śniegu w najwyższych polskich górach obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego, mówi Jan Krzeptowski-Sabała z parku. Niski pułap chmur, opady oraz wiatr bardzo utrudniają poruszanie się w terenie i wymagają dobrej znajomości szlaku, orientacji. Pojawiło się także zagrożenie lawinowe. Obecnie obowiązuje drugi. W wielu miejscach śnieg jest przewiany przez wiatr, tworzą się poduchy śnieżne, zaspy, które są miejscami potencjalnie bardzo niebezpiecznymi. Problemy są także z dojazdem do Zakopanego. Od rana spore korki tworzyły się na Zakopiance. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota pochmurna z większymi przejaśnieniami, zwłaszcza na północnym zachodzie. Miejscami przelotne opady śniegu. Będzie od minus 2 stopni miejscami na wschodzie do plus 3 na północnym zachodzie. W obszarach podgórskich od minus 5 do 0. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ten zespół już za chwilę uda się na wakacje. Nie wiadomo, jak długo będą one trwały. Przykro mi. The Dumplings. W ramach pożegnalnej trasy Przykro mi odwiedzą również Trójkę. Tak z przyjemnością, jak i z odrobiną żalu. Zapraszam na ich koncert w niedzielę po godzinie 19. Piotr Metz. Autopromocja. Polski beat. Commitments were made, but we're not afraid. There's still enough space to rest and to play. Head of the attempt to fly far away. We'll be right back. without a frame, well, do it with grace. Keep trying to create, look forward to plan, one ticket to take. Rozpoczęliśmy od nagrania zespołu Java w audycji Polski Beat. Witają Państwa bardzo serdecznie. Hirek Wrona. Marta Malinowska. Dobry i wieczór. Renata Szewczak. Dobry wieczór. Dzisiaj Marta zaproponowała, byśmy tak troszeczkę retrospektywnie podeszli do tego, co wydarzyło się w 2019. Bardzo proszę, z przyjemnością, ale nie będzie to przynajmniej z mojej strony jakieś takie podsumowanie typu numer jeden, najlepsza lista, najlepsza płyta, najlepsze nagranie, najlepszy wokal, najlepsza gitara. Bo to moim zdaniem już nie ma sensu. Ja się zgadzam akurat z tobą dzisiaj. Być może będziemy mieli sporo Marta, takich jaka momentów. Ty jesteś Są święta, Hirek, także bądźmy dla siebie mili, chociaż dzisiaj. Dobrze. I rzeczywiście to podsumowanie będzie miało taki charakter przekrojowy. Wybraliśmy zarówno utwory, jak i płyty, jak i muzyków oraz motywy, które działy się w ciągu tego roku i na które bardzo chcielibyśmy zwrócić uwagę jako takie ważne, nie tylko dla polskiego bitu, ale myślę, że w ogóle dla polskiej muzyki. Rozpoczęliśmy od nagrania zespołu Java z kilku powodów. Po pierwsze, bo wydali znakomitą płytę. To jest troszeczkę taka w kategorii taki kompletnie undergroundowy polski rock. Super grupa, to po pierwsze. Po drugie, od początku do końca tego albumu słucha się świetnie. Byli gośćmi u nas w programie i okazało się, że bardzo dużo mają do powiedzenia na temat muzyki, mają swoją własną wizję tego świata muzycznego i my to bardzo szanujemy. Natomiast trzeci powód jest taki, że szef Anteny Krzyku w tym roku miał olbrzymie problemy zdrowotne, a ponieważ to postać niezwykle zasłużona dla polskiej muzyki, dla polskiego undergroundu, dla polskiego wolnego słowa, zatem trzymamy kciuki, żeby się wszystko poukładało i żeby Antena Krzyku działała przez następne 300 lat. To kolejna supergrupa, która 2019 może zaliczyć do udanych, to zespół EAPS. Ukazała się ich druga płyta, tym razem zainspirowana słowiańskością, czy właściwie starająca się uchwycić tę słowiańską melancholię poprzez ich kompozycję. Slavic Spirit to jest tytuł płyty, a utwór, który gramy, to Ślęża. Zespół EOPS w znakomitej formie koncertowej i studyjnej. Do tego jeszcze potrafiący się bawić tą muzyką, bo przecież w takich dosyć niezwykłych okolicznościach powstał projekt, który nazywa się Błoto, złożony właśnie z członków EOPS-ów. Przypomnę tylko w dwóch zdaniach historię. Panowie jechali sobie na jakiś koncert, nagle w Olsztynie, w busie, mamy coś nowego, znajdźmy studio, wejdźmy, nagrajmy, wpadli do Grześka Skawińskiego, gitarzystę kombi, i w Sopocie, i popełnili tam kilka nagrań bardzo przyjemnych. Ten album ma się teraz ukazać. Także widać, że to muzykowanie sprawia im cały czas niezwykłą radość. Jednocześnie mają mnóstwo pomysłów i to słychać. Wydaje mi się też, że znaleźli taki znakomity balans pomiędzy tymi pomysłami i nadmiarem pomysłów, co często zdarza się u młodych, zwłaszcza artystów, że chcą wszystko, co wymyślili, nagle zmieścić na płycie. I to jest wtedy przekombinowane, przearanżowane i nie brzmi to najlepiej. A EOPS-i znaleźli właśnie taki balans pomiędzy tymi pomysłami, tą nieprawdopodobną liczbą pomysłów, a tym, co należy zagrać na płycie. Jeszcze tylko jedno zdanie, Marta, jeśli pozwolisz, mianowicie wydaje mi się też, że bardzo dużo dało zespołowi muzykowanie Marka Pędziwiatra z Michałem Urbaniakiem, bo tam takiej rutyny troszeczkę nabrał. No, zdecydowanie. To był pewnie ważny krok w karierze, czy w ogóle w tej historii muzycznej Marka Pędziwiatra, i wielki szacunek na pewno z mojej strony dla całego zespołu EOPS za taką bardzo ugruntowaną świadomość tego, z jakim brzmieniem chcą się mierzyć, i konsekwentne eksplorowanie go, i też z tym poczuciem, że no to, co najlepsze można zaproponować światu, to jest poszukiwanie w sobie, w naszej własnej tradycji, co akurat w jazzie wydaje mi się jest może, nie chcę powiedzieć, że łatwiejsze, ale jakieś takie lepiej przyjęte niż w muzyce popularnej, bo z tym czasem dalej mamy problem. I tak sobie myślę teraz, że my przez cały rok praktycznie narzekamy na to, jaka to ta nasza polska muzyka jest wtórna, a ten rap nie taki, a tu zbyt oczywiste wersy, a tu znowu coś innego. I bardzo się cieszę z tego, że przy okazji takich podsumowań nagle okazuje się, że my mamy naprawdę bardzo dużo unikatowych i oryginalnych wydawnictw w naszym kraju, i do takiej grupy bez wątpienia zaliczyć możemy drugi studyjny album duetu Enchanted Hunters, który powstawał inaczej niż chociażby wspomniane Błoto, nie w kilka dni, ale ponad 7 lat dziewczyny pracowały nad tym materiałem, ale ta precyzja bez wątpienia jest jednym z większych atutów ich wydawnictwa 12 Dom. Kiedyś z nami, co będzie? Enchanted Hunters i plan działania z albumu 12 Dom. Brakowało mi trochę takiej muzyki do podśpiewywania sobie, a Enchanted Hunters doskonale zapełniły właśnie tę przestrzeń, bo ich melodyka i teksty bardzo łatwo zapadają nam w pamięci i mają w sobie taką lekkość, która myślę, że muzyka popowa powinna mieć, ale jednocześnie nie są to jakieś tanie i proste rozwiązania kompozycyjne. Marta, jak chcesz sobie pośpiewać, to jest kilku takich wykonawców w historii naszej muzyki, którzy napisali takie piosenki, co to jak już raz wpadną, to nie wypadną nigdy. A to możemy, wiesz, zagrać w takiej jaka to melodia tutaj w polskim bicie i zobaczysz, że wcale tak źle u mnie z tym sytuacja nie wygląda, ale miałam na myśli przede wszystkim tę nową muzykę, coś takiego nową, świeżego, tak. A nie takiego, co z tymi świeżymi też nie jest najgorzej. Ostatnie lata dla polskiego popu nie są wcale złe i to jest fajne, bo tylko, że tam jest inny problem, mianowicie ci, którzy ten współczesny pop u nas w Polsce robią, wszyscy chcą być alternatywni. A oni wcale nie są alternatywni. Alternatywką nawet, tak powołując tak. Się na najpopularniejsze młodzieżowe słowo roku. A, alternatywka, tak. I w związku z tym wszyscy chcą być alternatywni, alternatywką, a tymczasem okazuje się, że robią po prostu porządny pop i wszyscy tego słowa boją się jak ognia, a uważam, że nie ma w tym nic wstydliwego. Teraz będzie projekt, no właśnie, który jest wyjątkowy z mojego punktu widzenia i wydaje mi się, że to jedna z najważniejszych polskich płyt 2019 roku, album Portrety. I pojawi się artysta, który, no właśnie, od popu do kompletnego free jazzu tak balansował pomiędzy różnymi stylami w swoich dokonaniach, że właściwie jest nie do określenia, do scharakteryzowania, ale też dzięki temu ten rok być może należał między innymi do niego i był jedną z największych takich, powiedzmy, gwiazd muzycznych 2019 roku. Posłuchajmy. We'll be right back. album Portrety, na którym znalazły się kompozycje i wykonania czołówki polskich perkusistów, tego powiedzmy młodszego pokolenia, balansujących no właśnie pomiędzy wszystkimi możliwymi gatunkami, począwszy od popu, skończywszy na jazzie. I takim właśnie też bębniarzem jest Janek Młynarski. I bardzo się cieszę, że ten rok należał do niego, że był tak dobry, że Janek mógł tyle koncertów zagrać, że wszystkie jego projekty wypaliły i że znajduje czas po to, by nagrywać takie zupełnie niekomercyjne rzeczy, jak kompozycja Roy wydana na albumie Portrety, bo to płyta wydana przez You Know Me Record, czyli oficynę, która jest polska, niezależna, w tej chwili dwuosobowa, bo jest Grochu, który ją prowadzi i pani, która odbiera telefony. Ale właściwie to jest jednoosobowa firma. Przepięknie wydawane płyty, dbałość o szatę graficzną, o wszystko właściwie. I każdy artysta, który dostąpi tego zaszczytu, by wydać swój album w You Know Me Record, jest po prostu zachwycony. A Janek oprócz tego, że wydał ten album, to prowadzi, przypomnę, w niedzielę zawsze o 13:00 audycję na antenie radiowej Trójki Dancing Salon Ulica, gdzie przedstawia unikatowe przedwojenne nagrania polskie. Że prowadzi swój własny zespół, w którym gra na banjo, śpiewa, nie gra na perkusji, to jest ciekawe. I do tego jeszcze przypomina właśnie te przedwojenne, cudowne przeboje. I do tego jeszcze udziela się w kilku innych projektach, także trzymamy, Janek, kciuki za to, żebyś miał dużo siły, dużo energii, bo rzeczywiście jesteś takim dawcą mnóstwa dobrych dźwięków. To ja pozwolę sobie jednak wrócić do wytwórni You Know Me Records, o której wspomniałeś i która wydała wydawnictwo Portrety, bo tak w ramach przypomnienia wyświetliłam sobie okładki wszystkich ich płyt, które ukazały się w 2019 roku i muszę przyznać, Hirku, że każde z tych wydawnictw albo znalazło się w tym naszym podsumowaniu najlepszych albumów 2019, albo tuż jakby tak symbolicznie za podium je ulokowaliśmy, bo trzeba przyznać, że to będzie bardzo kontrowersyjna teza, ale może wcale dla You Know Me to nie jest takie złe, że to jednoosobowa firma w tym momencie, bo jeżeli dokonuje takich wyborów i zaprasza pod swoje skrzydła takich artystów, to oznacza, że Grochu, o którym wspomniałeś, ma idealne wyczucie co do tego, co najciekawszego dzieje się w polskiej muzyce elektronicznej, ale chociażby odwołując się do albumu Portrety wychodzącej poza takie sztywne ramy elektroniki. No i daje nam naprawdę niesamowicie interesujący i wartościowy przede wszystkim katalog. Ale pomaga mu moim zdaniem w tym bardzo to, że uprawia profesję taką jak my. Czyli oprócz tego, że jesteśmy DJ-ami w radiu, oprócz tego, że pracujemy na uczelni, to jeszcze jesteśmy DJ-ami takimi imprezowymi. Gramy po prostu do tańca dla ludzi. I Groch też to robi. To sprawia, że inaczej się podchodzi do muzyki, bo z jednej strony można fajną muzykę zagrać dla ludzi, tylko trzeba wiedzieć kiedy, jak to ją zmiksować, jak to podać. I nie trzeba grać, jak ja to mówię, kotletów, tylko można naprawdę fajne dźwięki wydobyć z tych gramofonów po to, żeby się ludzie fajnie przy tym bawili. Ale dzięki temu nabiera się takiego flow. I to flow później przydaje się również w życiu i w tym, co się w ogóle robi. Dlatego Groch ma dobre ucho. Postukałem się w słuchawki, państwo to słyszą. Dobre ucho do brzmień, które gdzieś tam docierają. No ale żeby nie przegadać, to jeszcze jedno może nagranie, jeśli pozwolisz, Marta, z albumu Portrety. Proszę bardzo. Tak, tym razem bębniarz, który również flirtuje bardzo dużo z muzyką popularną, bo gra na bębnach w zespole Zakopower, ale też w tworzywie sztucznym i jest jednym z najlepszych specjalistów od tego instrumentu w Polsce, Łukasz Moskal. Father Sparrow, taki kontrowersyjny dosyć tytuł, zwłaszcza dla bębniarza. Łukasz Moskal i album Portrety. Kolejna propozycja, którą umieszczamy w tym naszym zestawieniu, to jest utwór, który pochodzi z krótkiego materiału duetu Coles, ale całkiem sporo namieszali przy okazji wydania kasety na dobrą sprawę Klan, bo znaleźli się tam goście, wydawałoby się, że reprezentujący zupełnie inne środowiska muzyczne, bo z jednej strony jest Bella Ćwir, a z drugiej na przykład Kubi producent, robiący taki młodzieżowe, powiedzmy, odpowiedniki brzmienia hip-hopowego. I nie dość, że to wszystko ze sobą zagrało, to jeszcze zagrało bardzo dobrze i dodatkowo myślę, że rozszerzyło nam to, jak wyobrażamy sobie hip-hopowe brzmienie, o taką właśnie, no niech będzie, że alternatywkę, bo gdybym miała tak wskazać na to, czego bym chciała więcej w 2020 w polskim młodym hip-hopie, to właśnie więcej eksperymentowania z muzyką klubową, bo to jest brzmienie, które globalnie ma się świetnie, a u nas chyba młodzi raperzy są teraz na etapie takim, że zdali sobie sprawę, o, to na hip-hopie można dużo zarobić, to ja będę robić tak, żeby jak najwięcej zarobić. No tak, nie zawsze tędy droga jest jedyną słuszną. No tak, ale już kilku raperów w ostatnich latach pokazało, że to flirtowanie z tanecznymi brzmieniami przynosi efekty, a ponieważ nigdy nikt z tym nie miał w środowisku hip-hopowym żadnego problemu polskiego rapu, chociażby przypomnę słynny mashup Ona tańczy dla mnie i ojejku, jak się nazywa ten raper z Sobotą. Nie, Sobotą, tak. Sobota. To przecież to klasyk, ten, który w tym środowisku wszyscy znają. Tak, tak, ale to ja nawet nie mówię o takiej właśnie tanecznej, tak, stricte, tak, imprezowej, ja wiem, tylko wersji. Chodzi, tak, tylko chodzi o to, że po prostu tam nikt nie ma problemu z tanecznymi dźwiękami i dobrze, bo muzyka służy przede wszystkim zabawie. To może posłuchajmy Coles i Shafter. Jak my swój ugryziemy ręce, ej, nie mamy co jeść, mimo to gonimy 7 cyfr, z tego 600. Ich się dziwi. Światło wali, wali mi po oczach. We mnie nikogo nie widzisz. Nierealni ludzie, manekiny. Ty mnie usłyszysz na linii. Tańcz mi, tańcz pomiędzy prawdą i fałszem. Zdradzę Państwu największą tajemnicę naszej ostatniej w tym roku audycji wspólnej z Martą. Otóż Marta przygotowała więcej rapu ode mnie. Jak to należy rozumieć? Że hip-hop się skończył, skoro Jerzy Wrona nie gra już rapu. Nie, nie, nie, tak to nie jest. Ale rzeczywiście jakoś tak może się starzeje, może... Nie, Hirek, co ty? Ty i starzenie się to są po prostu zakazane. Może, Bigosu, za Bigosem nie przypadam, o, tak powiem. Może już dobrze, to teraz sprawny. Tak, zmieńmy temat i zmieńmy brzmienia, bo sięgnijmy po album, który nagrało, no już dwóch takich trochę, jeden to na pewno można powiedzieć, że weteran, a drugi muzyk średniego pokolenia. Jak można się domyślać? To od ciebie ta propozycja wypłynęła. Tak, Mazulewski Porter. Album, który przyniósł bardzo dużo, bardzo dobrej muzyki. To po pierwsze. Po drugie, znakomite teksty. Po trzecie, taką radość z grania. No i w ogóle jako całość prezentuje się świetnie. Naprawdę świetnie się prezentuje, dlatego uznaliśmy, że warto jeden z utworów, mój ulubiony, z tego krążka przedstawić.

i pani Renata Szewczak, która dzisiaj zrealizowała nasz program. Thank you.